อุเปกินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและชีวิตินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดสัทธินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและชีวิตินทรีย์ก็กำลังเกิดชีวิตินทรียมูลกนัยจบโสมนัสสินทรียมูลกนัย371อนุโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเป็นโสมนัสกำลังบัตในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสในประวัติการโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเปกินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัสบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสในประวัติการอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดสัทธินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสในประวัติการโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัสบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสในประวัติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็กำลังเกิดโสมนัสสินทรียมูลกนัยจบอุเปกินทรียมูลกนัย372อนุโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดสัทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัทธินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาในประวัติการอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัทธินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสัทธินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา ในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบกขาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาสัญญสัตตภูมิสัตตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาในประวัติการสัตตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเปกินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติอุปาในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาในประวัติการอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบกขาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอาสัญญสัตตภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นเวขากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยเวขาในประวัติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเปกินทรีย์ก็กำลังเกิดอุเปกินตริยมูลกนัยจบสัตทินตริยมูลกนัย373อนุโลมปุจฉาสัตทินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตสัตทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้เป็นสเหตุกะกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยศรัทธาในประวัติการสัตทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดสัตทินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญสัตตภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สัตทินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นสเหตุกะกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยศรัทธาในประวัติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสัตทินทรีย์ก็กำลังเกิดสัตทินตริยมูลกนัยจบปัญญินตริยมูลกนัย374อนุโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้เป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยญาณในประวัติการปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากญาณบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอาสัญญสัตตภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยญาณในประวัติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปัญญินทรีย์ก็กำลังเกิดปัญญินตริยมูลกนัยจบ